أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العلي العظيم. داوس آيات شدي شروع مقيسة بكتنية دو سو شلم آیت کریمه دی د سورت بقره د جه مناسبت ما قبل سره دا دی خدا دی چې د احکام البر روان دی ابواب البر احکام دی نو دام یو حکم دی او د خصوصی مناسبت چې دی هغه دا دی چې مخکې چې الله پاک حکم وفرمایه په مخکې آیت کریمه کې د شراب او د خمار په باره کې و چې الله پاک ول دغه شراب او خمار کې خپل مال مه بازي دا بې ځایه مصرف کیږي دا د ګناه په ځای کې مصرف کیږي د ګناه ځای یعنی د خپل مال حفاظت پکې کیږي په دې اوس آیت کریمه کې هم د مال حفاظت خو د بل چې کوم دی چې دغه مالم دغه رقم محترم دي دا بې ځایه مه بازي نو دا مناسبت څنګه د مال حفاظت مګر و د سړي خپل مال په دې کې د مال حفاظت دی کوم چې پردی دی ستا په لاس کې دی ستا په کنټرول کې دی نو هیڅ خو حکم دی حکم د ابوال بیر د قسمت څخه دا ولسم حکم دی چې وسره بیانې دا موږ چې او ابوال بیر څخه کسې سپیا جرا شو ټولې دی نو ترجمه ته چې تاسو متوجه سی دا سی دا د آیات سر خود دې زې چې په دنیا او آخرت من ګرغه خود ترجمه په لحاظ کې آیات سره تړلې او پرود مو وای ځکه چې لاوات ماده د غزا شروع کی ویسألون دی سوال کی کستا څخه عن الیتاما د یتیمانو په باره کې یتاما د یتیم جمع ده یتیم هغه چاته ویل کیږي چې دی لا بلوغ ته نه رسیدلی پلار یې وفات شي دغه ته یتیم ویل کیږي او کدی کوشنی مور یې وفات شي و دې ته یتیم نه ویل کیږي یتیم خاص پلار مړی ته ویل کیږي چې پلار یې مړ شوی هغه نو بیا مور دی نو دی مگر و شرعی یتیم شرعی یتیم دغه دی چې پلار یې وفات شوی کدای شي په خبرو وستې چې پوهیږي چې مور یې مړه شي الکوان یتیمان نه بولي پلار چې مړ شي بر الکوان یتیمان شو اوس پر دوی در به شوه شو ولي که مور مړه شي پلار بیا بله راولي د دوی انتظام برابرولی شي بابا چې وفات شي بارون بیا دغسې بیا سرپرسته پاتې شي نو دغه یتیم په باره کې دوی پوښتنه کوي څوک پوښتنه کوي دا د نبی علیه السلام اصحاب د دې دپاره یو شان نزول دا دی چې تاسو په خبره باندې پوه سي په سورت نسا کې الته لسم آیات سورت نسا بیا د خیره راځي هغه آیات کې الله داسې فرمایلي چې ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما بشک هغه کسان چې دوی د یتیمانو مالونه خوري په ظلم سره انما یأکلون فی بطونهم نارا بشک دوی په خپلو نسو کې ګواکې اور اچي اور خوري وسیصلون سعیرا او ژر دی چې دوی په دوزخ ته داخل شي هغه آیات چې نازل شو برای مسلمانان په ځان پسې اریان شو هغه آیات چې نازلېدی وجه یې څه شي خود رسول علیه الصلوة والسلام په وخت کې جهاد روان هر وخت چې جهاد روان په اسلامي ټولنه کې کونډیانې و یتیمان زیاتېږي خو روزمره راوړ کیږي جنازې دې را روانې دي نو دا یتیمان چې زیات شو په دې انسانانو کې ځینې انسانان دغه رقم سره اشرا شوه

کچیر تیسی در گٹ کی ہم دی پچی شکی پا آغا دیگو کٹو کی مثلا پدن زبانی کی چایم خوڑا کی رو پا آغا چای جو شکی پا آغا کی چای راولی دا دا دا تا پیسو سمو کی انداز را چاو ادانو چا دیو ساخپل دا شلو رو پو چای واقعی گرد خوری که ای پیالا تزنی خوری علاوی پا اخوان و کمدان و سیسی و رون جنو دی کم بیگانا دی دا ای پیالا گای تا زیادت خوڑا جا گای دا زیادت خوڑا جا پروان نلی اغری شاید مار مور کاش دا غیر دا پارا چنگ فرمای علا پا والله یعلم المفسد من المصلح اللہ وایتی چی اتیات که یه برانو ما ترا معلومی ری چی داغ سڑی مسلح دی واقعی اتیات ناک دی دی چی مالا دی سم بازی یو سڑی چی مبسیدی زایر دی تقوارا گو کری مگرف دی چیم دا مر شیع کاج اللہ وی داد وازی بیا سر پیجا نمی صاف زور سر کم او غمخ دی سکر سوی دی اغا ایت کریمه چی پخوا نازل سوی دی اکلون پی بتونی نارا اغا اغا خود اغا مبسید دا پارا دی چه دی پا قصد دی ایتیم پر مال تجاوز کنو اللہ ویزه دی و دو رخت و راچوام او دی کوئی کلر مانت از کروچ اچی ده ده سری ده پارا چه دی چه ده دی مصلیح دی ده پا اندازه بانی ده ایتیم ده مال سا پیسی رخ جده اخبال ده مال سا رگردی کتو یو زی پخی پا ده اگه کده و گوالا ده ایتیم اصا زیاد و خورا اللہ ایتیم پر وحنه لگه سر و رونه یاز یا ایتا ده ده خورنی یا ده ده لاز پا اپلا مور لکه وچی رشی یا کاجه والله اللہ پاک یعلمو پیشنی المفسد اغا مفسد و خرابی پیشوون کی چاپسات کی دی تیم مال جرب با دی من دا المصلح دا اغا شگین والا سخ شگین سنجی دا مصلح دا اغا دا تیم خیر سنجی اللہ وی داد بزر سر پیشن زمان سا نور کیج بلکل پا کاسا و پا کزکی در گٹ کا پروان نلی تا گا جدو مثال کو مزده سنو ما در طول چی دیسی نوی چی تلستانا برای 15 سال داده غیر آخری 15 سال خودی مصرفی اون خواهی ریشیه کاجی یا انداز ولگا و چی یار دتم دو قنا کدر شی تقریبا رسید خودم یه سرایی دی دخپل دکور مصرف رمیش پر انسان هم تقسیم که چی دا پتسو پارل کیج آدمیه چی داغ دا پیسو تا دو قنا پیسی را اخلاق بگرده و برای بخورو دا چه ورز دی نجور دی نیو خوری بلا ورز بیانو که ایدیر خوری اگه پروان لری علاو استا پساتی نیت او استا اصلاحی نیت ما تدوار را مال میج اگه مصلح معاق دی اگه تر جگنه نردی لانجل پس یا اللہ فرمائی ولو شاء اللہ ولو شاء کی ارادہ کری وی اللہ علا پاک کی غشتی وی لآعنتا پا مشقت کی بی اچیولی وی کم تاسی عنت و تکلیف تا وی وغم تا وی چپر سری و شی بوجی اللہ وی کما ارادہ کری وی پر تاب بیم دیر درند بوجی شی وی اگر درند بوج داغ دی چیا ولا کی ور سره گاډه که بس جی گیمر جلا کا شاو جو شی مر جلا کا کپڑے جی ام جلای خونه جی ام جلای سونه بس احمد وای علاوه کزه و غارم دغه سو میکړی وای مگر خو انسانان په تکلیف کې نه اچوم الله رحمان ذاتی رحیم ذاتی علاوه شدر سره کوم ام شزه و ساس و ساده کو چې د دې تیم جلا دی ګو جګ بر وسنه وای د بچنه دی ګ باندې کای بیا بونو دغه نه قدر غوشي چې بس سر تان سره چې د یو خوري یو وګ ولا لا نه سيزنې پاته دغه نه کډو بنډی بر په خیچ یو وګ ولا برابر پاته نسی دار کمالا ای دا مشکلات که زیتی سی نا اچوم فقط اصلاحی اغا معیار می دروشا و چی اصلاحون لهم خیر اصلاح کوا دا خیر خواهی کوا گاڑی در سر کاروا یو گولا که زیادت سپروان نلر ولو شاء که اراده کروی الله علا لآعنت پا تکلیب کی بیاچی ولی وی کم تاسی پا تکلیب کی بمانا سا چی یعنی خامخواه بی مکلب کری وی چی سا چا موکا چی بس داده شی ور جلا کدان تکلیب دی یاداده چی در گرده که مگر کدی یه واگ والا زیاده زنی خورده یه واگ در رخ دیگه چون پریردم جنه دم تکلیب دی ولی پا گرده کتوی که برای بیا تاغ اندازه چا کلی سی چی دوغانه کدر بخامخواه ده تور کم چی ده چا ده کدر اکلی پا کتو کنی بیاویش کلی کیش علاوه نمی اغا تکلیب در که چی خامخواه دیگو که زا جلا که نمی دغا تکلیب لره در که چی منا پا دا گرد که بی بیا خاص دی مسکار حضرتی نساب که چی پا ده بی خوری که یه گوالا پروان زیاد تازنی اخر پروان نره دا تکلیب ده متوجه است دوار تکلیب علاوه ما در سپورت کرده نمی اغا بنجز در بانی ولگاو چی خامخواه بجلای گرده یه بینه نمی دا تکلیب در که چی که در گرد که او تای و دون نو که گوالا ده دقی خوره جو نست جس کر واتا واتا و رولاره و دو جخت دیجا علاوه یا تکلیب نسته فقط ده اصلاح نیت پا کار ده یعنو خیر نیت پا کار ده ولو شاء الله كألا إرادة كده وي لا أعنت بتكليب كي بأشي ولي واي كم تاس تست بيا بداغة دوية طريقة يا فاغة طريقة يا فاغة طريقة تكليب تكده وي ما قول خالا ويز ماذا تكليب إرادة هنة إن الله عزيز حكيم إن الله بشك ألا عز وجل عزيز غالب زبردستي زبردست پارسی توری دی پا پشتو برلاسی بولی اللہ پر ارچا برلاسی دی غشتلی دی علاوی کمی اغت حکم در کری چی خام اخای جلا که چونو چرا چا پکش ویلی سوا

والله يدعو الا بلنكي وشات الا الجنه وجنته والمغفره وبخشيه تشاراوي ده بخشني وفات راس چيزي گونهونه در معافك دا كي الا پاک باذنه بخبر اذن وحكم الا واذا از ما ده طرف سے حكم ويبين اياته للناس ويبين الا پاک بياني آياته آياتن وأحكام خبل للناس خلق تعالى وداغ حكمنا زادة بيانه ومشاغ دي سر منع مكراس چه مؤمن رزب دا كافر سر نکانه كي أو كافر سر ايش دي دا نغا مسلمان سر با دا كافرش دي سر نکانه كي داغ بنجزم ولگاو داز ما آيات وأحكام دي علاوه بيان مكرا ويبين بيانه آياته آياتن خبل للناس خلق تعالى سد فار لعلهم يتذكرون لعل شایچ هم دینو په دا دغه نه بیان تفصیل چې اوس یتذکرون پند یاداشت واخلي ګوري الله پاک څنګه دا ګردو ته وایي دا یوازې پیغمبر اصحابو ته نه وایي چې تا ته حکم مادي تشریع باید ته په خپل دماغ کې یو یاداشت خو واخلي چې دا اوس څه وویل شو یاداشت دغه وخت څه چې مؤمن نشه ځکه کافر ته په نکانه ورکول کیږي دا غره کم کافر شه ځکه مؤمن ته په نکانه ورکول کیږي مګر په دې آیات کې څه احکام پاتې سول په دواړو صورتو کې په دې آیات کې دوه حکم رااله نر به مسلمان نر به مشرکه او کافر شه نه په نکاح کې په دې کې څه تفصیل یا ستاده خیره سره چې بیا بیانو د دې بل خوا څخه چې دا د مثال په تور مؤمنه شه ځکه کافر باندې په نکاح کې په دې کې څه تفصیل ستا نو دا دوه حکم چې دغه آیات سره اړه د دغه ترجمه و مجمل ستې زیان تراله تفصیل به د خیره سره سبا خیره کې ژوند یو پر به وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.